امت موقعہ ہے، خواتین پر بھی اور مردوں پر بھی. اور اس میں ایک بات یہ تھی، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتا اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور فرمایا کہ کوئی آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا تو اسے بھی ایک روزے کا ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب سے کچھ کمی نہیں کی جائے. اور یہ مہینہ صبر کا، صبر کا بدلہ جنت. چار باتوں کی اس میں کثرت کرو، جنت مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جہنم سے پناہ مانگو، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، اور استغفار کی کثرت کرو. یہ چند اس کے مندرجات جس پہ ہم نے کلام کیا. آج ہم نے اس جمعے میں ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ترمذی شریف صحیح ستہ میں بھی موجود ہے، کچھ لفظوں کے رد و بدل کے ساتھ. تہذیب میں بھی یہ موجود ہے، امام صحابی نے اس پہ گفتگو کی، انہیں بھی نقل فرمایا، اور امام بحیقی نے بھی اسے نقل کیا، اور یہ تین حصوں پر مشتمل ہے. اور بڑی دلچسپ، اور پھر اس پہ گفتگو کے لیے وقت اتنا نہیں ہوتا، لیکن اب اس کے تینوں پہلو پر کم سے کم اتنی گفتگو کر دیں، یہ تینوں پہلو ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائیں. اور ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر گفتگو اصلاح پر کرتے ہیں، جو بیماریاں قوم میں موجود ہیں اس کا علاج، اس کا قلع خانہ. اور یہ باتیں اگر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں، راسخ ہو جائیں، تو یقین جانی ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے. ہم نے جو حدیث آج انتخاب کی، اس کے راوی حضرت کعب بن عجزہ، جس کو امام بحقی اور جو حوالوں سے ہم نے بتایا، حضرت کعب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم لوگ موجود تھے، مجمع تھا، منبر شریف پر آپ نے قدم رکھا، جب پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو با آواز بلند فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر پیر رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر پیر رکھا فرمایا آمین، تیسری پر پیر رکھا تو فرمایا آمین. منبر شریف پر، یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں لکڑی کا منبر تھا، پہلے حضور علیہ السلام ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ فرماتے، اور ایک خاتون نے، جیسے یہ منبر ہے ایسی سیڑھی با سیڑھی لکڑی کا منبر بنا کر بھیجا، حضور اس پر جلوہ افروز ہو گئے اور آپ نے اسے پسند فرمایا، تو جب سے منبر کا رواج جو ہے وہ شروع ہوا. تو تینوں سیڑھیوں پر با آواز بلند آمین کہا، ایسا کہ جو صحابہ کرام علی مردوان موجود تھے انہوں نے سنا، اور کوئی گفتگو نہیں فرمائی. جو کوئی گفتگو فرمائی وہ اس سے متعلق نہیں، تو جو گفتگو فرمانی تھی اسے فرمانے کے بعد جب منبر سے حضور علیہ السلام اترے، کسی صحابی نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا کہ حضور علیہ السلام سے سوال کر لیا، یا رسول اللہ آج ہم نے خلاف معمول دیکھا کہ کوئی دعا کرنے والا تو تھا، بھئی آمین تو جب کہی جائے کہ کوئی آدمی دعا کرے تو آپ آمین کہیں، خالی آمین آمین آمین کہنا تو بے موقع. تو حضور سے پوچھنے پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میں نے منبر شریف کی پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو جبریل امی آ گئے اور انہوں نے یہ ان لوگوں کے لیے خلاف یہ دعا کی کہ یا رسول اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جس نے رمضان جیسے مہینے کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، یعنی اس نے رمضان میں توبہ، استغفار، دعا، نمازیں، تراویحیاں پڑھ کر اگر اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا، اپنی مغفرت نہ کرائی، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے جب دوسری سیڑھی پر پیر رکھا تو جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے ایسا شخص کہ جس نے، جس کے سامنے میرا نام نامی اس نے گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے آمین کہا، درود شریف پڑھیے بلند آواز، اللہ محمد امام الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاتم وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جب تیسرے درجے تیسری سیڑھی پر پیر رکھا تو جبریل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، اللہ کی رحمت سے دور اور بعید ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی کو بڑھاپے میں پایا، اور یعنی ان کو بڑھاپے میں پانے کے بعد وہ اسے جنتی نہ بنائے، یعنی اس نے ان کی خدمت نہیں کی، خدمت کر کے اگر اس نے اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے، ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تینوں مرتبے میں نے آمین آمین کہا۔ اب آئیے، یہ حدیث ترمذی شریف جو صحیح سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں ہے کہ حضور نے تینوں درجوں پر پیر رکھا تو جبریل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ یہ جملے تو صحابی اور امام بیہقی کے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حدیث بیان کی اس میں یہ کیے کہ اس تہذیب میں عرب میں جب کسی کو سست کہنا ہوتا، کوئی سرزنش کرنی ہوتی یا اس کے خلاف کوئی جملہ کہنا ہوتا، آج تو ہم کسی کے خلاف کریں تو بدتمیزی پہ اتر آتا، اس وقت یہ جملہ استعمال ہوتا کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ جس نے رمضان کو پایا اپنی مغفرت نہ کروائی، اس کی ناک خاک آلود ہو، اور جس نے آپ کا نام سنا درود شریف نہ پڑھا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اور جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی، اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا، تو ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ مصطلحات یعنی اصطلاحیں بعض جگہ ہوتی ہیں تو اس سے مراد سرزنش ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، اور اس شخص کی برائی مراد ہوتی کہ جو ایسا کام کرے تو اس کے لیے برائی۔ حضور علیہ السلام نے یہ باتیں کئی حدیثوں میں دیکھیں، تو کبھی کبھی جب بیزاری کا اظہار کیا تو کبھی کبھی محبت اور شفقت میں بھی کہہ دیا کرتے کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو۔ اور ابو داؤد شریف میں تو ایک باب اس پر باندھا گیا، اور سبحان اللہ، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا کرم اپنی امت پر کہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی جملہ آدمی کا سخت نکل جاتا ہے منہ سے اور اس کی وہ مراد نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی بچہ تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں، ارے کمبخت کہاں گیا؟ اب کمبخت کے کیا معنی ہے؟ جس کا بخت کہتے ہیں نصیب کو، قسمت کو، یعنی تیری قسمتیں بگڑ گئی، کمبخت ہو گیا۔ ایک ہلکی پھلکی سرزنش کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی ایسے جملے فرما دیا کرتے، مگر سبحان اللہ، ابو داؤد شریف نے جب اس پر باب باندھا اس کا آغاز اس سے کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میں کسی کو کوئی سخت جملہ کہہ دوں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو، یعنی کبھی کبھی ایسا جملہ نکل جائے، اس نے کوئی قصور نہ کیا ہو، وہ اس کا مستحق نہ ہو، اللہ تعالی میرے ان کلمات کو تو اس کے لیے رحمت بنا دے۔ یہ بھی ابو داؤد شریف میں پورا باب بن کر پھر وہاں جناب حدیث بیان کی امام ابو داؤد حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر در منصور میں اس حدیث کو یوں نقل کیا، اس میں اتنا اضافہ ہے کہ جب جبریل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کے جتنے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، تو جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو میں نے دعا کی اس پر آپ آمین کہیں، دوبارہ جب کلمات کہے جبریل امین نے کہا حضور آپ آمین کہیں، تیسری مرتبہ کلمات کہے تو جبریل امین کہتے ہیں کہ آپ آمین کہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا ان لفظوں کی یہ مختلف روایات جو تم کو میں نے بیان کی اس سے اتنا تو پتہ لگ گیا اللہ اس کے رسول نے کتنا اس کو ناپسند کیا، یہ تو کم سے کم پتہ لگا۔ یہ ترک ہم نے یہ طریقے اس لیے بیان کی اس کی اہمیت کا پتہ لگ جائے، جبریل امی کا یہ کہنا کیا آپ آمین کہیے اس سے اور بھی تاکید گویا ثابت ہوتی۔ در منصور کی روایت امام سیوطی نے نقل کی۔ اب آئیے ہم تینوں پر بس وقت مناسب کلام کرتے ہیں۔ روزوں کی فضیلت پہ آپ نے سنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا حضور علیہ السلام بستر کو فراموش کر دیتے اور تلاوت میں ذکر الہی میں لگ جاتے، رات دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی کام ہوتا، اللہ اکبر۔ اور کہیں فرمایا کہ آدمی روزہ رکھے برائیوں سے اجتناب نہ کرے، یعنی عبادت نہ کرے، تسبیح و تحلیل نہ کرے، اطاعت فرما برداری نہ کرے، دن بھر اسی طرح گزارے جیسا کہ غیر رمضان میں گزارتا، کبھی گالی بھی دے دی، کبھی جناب لڑائی بھی ہو گئی، کچھ نہ کچھ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کی ضرورت نہیں کہ نام تو وہ روزے کا لے اور دن بھر بھوکا مرے۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر روزہ ہے تو اس کو اچھی طریقے سے یاد الہی میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنا چاہیے، اور اگر برائیاں ہم سے دور نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ایک آدمی نام تو روزے کا لے اور دن بھر بھوکا مرے۔ تو ایسے روزے دار کو بھوکا مرنے سے تعبیر کیا گیا۔ تو روزے کا درجہ کیا ہے کہ غیر رمضان سے اس کا موازنہ مت کیجیے۔ اس کے پوری ساتیں تراوی میں، تلاوت قرآن میں، دنیاوی کام بھی کیجیے جو ضروری ہے آپ، لیکن جو وقت ملے تو اس کو وقت کو گنوایا نہ جائے، اور حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت میں یہ سارا وقت گزرے۔ عام طور پر چبوتروں پہ بیٹھ کر آپس میں گپ لگا رہے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں، بھائی سبحان اللہ رگ جگا ہو رہا ہے، کیا جاگ رہے ہیں؟ تاش کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، کیا اس سے مراد ہے رات کو جاگ؟ کیا اس سے کوئی ثمرات مرتب ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ تو رمضان کو رمضان کی طریقے سے گزاریے اور اللہ سے دعا کیجیے۔ فرمایا کہ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں بندہ جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا، اور اس میں ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ اے میرے محبوب، میں تم نہیں دیکھ رہے، تم ضرور دیکھ رہے ان فرشتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تسبیح اور تحلیل میں مصروف ہیں۔ علماء لکھتے ہیں اور حدیثوں میں بھی کہ عام فرشتوں سے وہ فرشتے سب سے مقرب کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل میں لگے ہوئے ہیں۔ تو رمضان کا جب مہینہ آتا تو رب کریم ان فرشتوں سے فرماتا، یہ دیکھیے ہمارا انعام جو فرمایا کہ رمضان کو پا کر اس کی مغفرت نہ، وہ تو بڑا بدقسمت آتا۔ تو فرماتا رب کریم عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو کہ اے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں، رمضان میں تم میری تسبیح اور تحلیل چھوڑ۔ یہ اللہ، ہم تو پیدا اسی لیے کیے گئے کہ ہم تیری تسبیح اور تحلیل کریں، تیری تعریف اور توصیف بیان کریں۔ فرما رمضان میں مت کرنا۔ میرے مولا، تو رمضان میں ہم کیا کریں؟ ان سے فرمایا جاتا یہ جو روزے دار دعا کرتے ہیں رات دن، اور تمہارا کام رمضان میں یہ ہے کہ ان کی دعا پر آمین کہا کرو۔ اتنا اعزاز روزے دار کا، حضور کے غلام اتنے مکرم، اتنے معزز کہ یہ دعا کریں اور سارے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو مقرب فرشتے ہیں وہ ان کی دعا پر آمین کہیں۔ تو سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ دعا بھی کرنی چاہیے. ٹھیک, آج کل ہم نے دیکھا کہ دعا کو بھی ہم نے ترک کر دیا, بلکہ بعض احمقوں کو تو ٹی وی کے مذاکرات میں, ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ٹی وی میں لوگ آتے ہیں, کوئی پروفیسر ہوتا ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, بڑے بڑے ادب مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں, کہنے صاحب قبرستان جب جائیں ان کے ایصال ثواب کریں مگر ہاتھ نہیں اٹھائیں, یہ شرک ہو جائے گا. اچھا, کھانا کھانے کے بعد جب دعا کریں تو بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں, اس لیے کہ یہ شرک ہو جائے گا. اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں بھی ہاتھ مت اٹھائیں, یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ صحیح نہیں. صحیح ستہ میں حدیث شریف موجود, فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہاتھ اٹھا کر مانگو اور دعا کرو, اور یہ ہمیں اس لیے کہا گیا کہ ہاتھ اٹھاؤ, جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے دربار میں خالی ہاتھ اٹھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا, ان کے ہاتھوں ان کی جھولیوں کو بھر دیتا, وہ کبھی ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. اس لیے فرما ادعونی استجب لکم, قرآن مجید حکم میں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. یہ مہینہ دعا کا, اور فرشتے آمین کہتے ہیں, اس سے بڑھ کر آپ کا اعزاز اور کیا ہوگا. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا. تو رمضان کو رمضان کے طریقے سے گزاریے. اب آئیے, فرما جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پہ درود شریف نہ پڑے. بخاری ترمذی صاحب ساری حدیثیں آپ اٹھا کر دیکھیے, جب راوی حدیث بیان کرتا ہے تو کیا کہتا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام پر اللہ کی رحمت اللہ کی برکت ہو, یہ کہہ کر حدیث کا آغاز کرتا ہے. حضور نے یہ ارشاد فرمایا, پوری کتابوں میں آپ دیکھیے کہ راوی جب حدیث بیان کرے تو یہ درود شریف کم سے کم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ جتنا بڑھائیں جتنا میٹھا ڈالیں, جتنی گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا. غرض یہ کہ سب کے الگ الگ درجات ہیں, لیکن جب نام لیا جائے تو حضور پر درود شریف پڑھا جائے. اب آئیے اس پر ہم چند نکات اور حدیثیں بیان کرتے ہیں وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے. اور کبھی زندگی نے وفا کی تو ہم درود شریف ہی کو عنوان بنا کر انشاءاللہ بھرپور اس پہ گفتگو کریں. علامہ فضل خیرآبادی رحمت اللہ تعالی, آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ مورخین نے, تاریخ دانوں نے صرف اس لیے ظلم کیا کہ وہ سنی تھے, ہماری جماعت کے آدمی تھے, درود و سلام پڑھنے والے تھے, اس لیے ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی. انگریز جب ہندوستان پر قابض ہو گیا اور مسلمانوں کو ظلم و ستم جب شروع کیے, یہ وہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. سن 1857 دہلی کی جامع مسجد, اور جب فتویٰ دیا ہے تو تقریباً اس زمانے کے معروف 100 کے قریب علماء نے اس پہ دستخط کیے. اس کا نام ہم نے کیا رکھا, یہ ہمارے نوجوان بیٹھے کچھ طالب علم بھی پڑھ رہے ہیں, یہ بھی ذرا میری بات کو سنیں, اور کہیں آپ کو گنجائش ہو جاننے کی تو میرے پاس آئیے جانیے. ہم نے اس جہاد کا نام کیا رکھا, ایک ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں, یہ آزادی کی جنگ. اچھا, 100 علماء کے دستخط ہو گئے تو اب بھی یہ جہاد آزادی نہیں, اب تو جس کا جی چاہے کھڑا ہو جاتا کہتا کہ یہ جہاد ہے, یہ جہاد ہے, مسلمانوں کو مارنا یہ جہاد ہے, اور جناب مسجدوں میں بم پھاڑنا یہ جہاد, اور جہاں عوام ہو وہاں بم پھاڑ دو یہ جہاد, جس کا جی چاہے جہاد کا لفظ کو استعمال کر رہا. اور اتنے بڑے مسئلے پر 100 علماء کے دستخط سے فتویٰ جاری کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے. اس کا ایک نام ہم نے رکھا جنگ آزادی, اور ایک نام آپ نے کیا رکھا, غدر. لکھو کتاب, بھائی غدر کے زمانے میں ایسا ہوا, غدر کے زمانے میں ایسا ہوا. غدر مشتق ہے غداری سے. کیا مسلمان انگریزوں کو بھگانا چاہتے تھے؟ یہ تو ہمارے ملک پر قابض ہوا, کیا ہم غداری کر رہے ہیں, کیا ہم غدار ہیں ہمارے ملک کو چھڑانے پر؟ یہ نام اس کا ایک رکھا گیا غداری. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ جناب جہاد تھا, اور اس پر علامہ فضل خیرآباد دستخط کیے. ایک کتاب جو میری الماری میں ابھی بھی موجود ہے, ایک شخص نے کتاب لکھ کر کے یہ کہا کہ صاحب یہ جہاد آزادی جنگ آزادی میں تو علامہ فضل خیرآبادی کو کوئی حصہ ہی نہیں, کوئی کام ہی ان کا نہیں تھا. اللہ اکبر, اور جرت اتنی تھی کہ اس زمانے میں انگریز نے ماحول کو بچانے کے لیے, اپنی حکومت کے پنجے گاڑنے کے لیے اس زمانے میں مسلمانوں کی زبان فارسی ہوا کرتی، تو انگریزوں نے علماء سے فارسی پڑھی، فارسی پڑھ کر مسلمانوں کو بگاڑنے کی کوئی تاکہ ان کی زبان سمجھ میں آ جائے۔ خدا کا کرنا، دیکھیے علامہ فضل خیر آبادی کا مقدمہ جس کورٹ میں تھا وہ جج علامہ فضل خیر آبادی کا فارسی کا شاگرد تھا، اس نے علامہ سے فارسی پڑھی تھی، اس نے چیمبر میں بلا کر کے کہا علامہ آپ میرے استاد، میں اتنا کر سکتا ہوں خفیہ طور، جب آپ چیمبر میں کھڑے ہو جائیں اور میں جب آپ سے پوچھوں یہ فتوی جہاد اس کے متعلق آپ کچھ جانتے ہیں، صرف آپ اتنا کہہ دیجیے اس کے بارے مجھے معلومات نہیں، بس اتنا آپ کہہ دیجیے میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ بہت سمجھا بجھا کر آئے اللہ فضل خیر آبادی پہ، جج کرسی پر بیٹھا، اجلاس شروع ہوا، علامہ کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، جج نے فتویٰ اٹھا کر بتایا علامہ اس فتوے کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہے؟ اللہ فضل خیر آبادی نے کہا یہ فتویٰ میں نے لکھا اور اس پر موت میری سب ہے، کوئی صلح صفائی کی گنجائش نہیں کہ کسی طرح جان بچانے کوئی ہیلا کوئی طور یا کچھ کیا جائے جس سے جان بچ جائے۔ علماء حقانین کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا کہ کبھی بھی ایسے معاملات سے فرار اختیار نہیں کر، بلکہ کلمہ حق جو ہے وہ سرے دار اور سرے بازار بھرے بازار کر دی۔ جج مجبور ہو گیا اور حب سے دوام، یعنی جس کو ہم کہیں آج کل کی زبان میں عمر قید، حب سے دوام کی سزا، جزائر انڈیمان جس کو کالا پانی کہا جاتا، جس کو دریا شور کہا جاتا، اللہ مفضل خیر آبادی ان کے علماء کو دریا شور کالا پانی کی سزا دی گئی ہے، تو بہت ایک لمبی تاریخ۔ تو علامہ کو اس لیے فراموش کیا گیا، وہ سنی تھے، کتاب جہاد آزادی پر کتابیں لکھی گئیں، بڑی بڑی اسکالر نے لکھی، ان کا ذکر تک نہیں کیا۔ علامہ فضل خیر آبادی کی شخصیت کا تعارف ایک منٹ کا کر کے بڑی معذرت کے ساتھ، یہ ہمارے علماء میں نہیں، مگر ایک بہت بڑی قداور شخصیت جس کو ہم نے بھلا دیا، اس لیے میں نے ان کا ذکر کیا۔ علامہ نے یہاں کتنا شاندار نقطہ بیان کیا وہ سنیے آپ، کیا کہ حضور کا جب نام لیا جائے تو درود شریف پڑھو، مسئلہ یہ ہے کہ جب نامی نامی اس میں گرامی لیا جائے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے، فتویٰ یہ دیا علماء نے کہ درود شریف پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے، ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ جتنی مرتبہ نام لیا جائے اتنی مرتبہ درود شریف ہوگا، اس لیے ہم نے صحیح ستہ کا حوالہ دیا کہ جب بھی کوئی راوی حدیث بیان کرتا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً یہ ضرور کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ فضل خیر آبادی نے کتنا پیارا نقطہ بیان کیا، فرمایا ایک مدرس قرآن پڑھا رہا، ایک حافظ جو ہے وہ تراوی پڑھا رہا، اور آیت سجدہ پر کچھ تکرار ہو گئی، کچھ بھول گیا، بار بار آیت سجدہ پڑھ رہا، بار بار آیت سجدہ پڑھ رہا۔ ایک مدرس جب اپنے بچے کو قرآن مجید حفظ کرائے اور آیت سجدہ آ جائے، تو آیت سجدہ آنے پر کم سے کم شاگرد بھی 20-30 مرتبہ آیت پڑھے، استاد بھی 20-30 مرتبہ اس کی تکرار کرائے، یہ ہے یا نہیں؟ چلیے کوئی وائز یا کوئی مقرر یا عالم آیت سجدہ کی تفسیر بیان کر رہا تو بار بار آیت سجدہ پڑھے گا، بار بار اس کی تکرار کرے گا۔ شرعی مسئلہ کیا ہے کہ اگر 50 مرتبہ آیت سجدہ ایک محفل میں تلاوت کی گئی تو کیا 50 سجدے کرنے ہوں گے؟ سارے علماء اس پر متفق ہیں، چاروں مذہب کے، اور وہ فرماتے نہیں سجدہ ایک ہی واجب ہوگا، 50 مرتبہ بھی ایک جگہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی تو سجدہ ایک ہی واجب ہوگا۔ علامہ فضل خیر آبادی فرماتے کہ رب کریم نے تو اپنے لیے سجدہ ایک گوارا کر لیا، مگر جب اس کے حبیب کا نام لیا جائے، کوئی مقرر 50 مرتبہ حضور کا نام لے، کیا ایک درود کافی ہوگا؟ فرما نہیں، جتنی مرتبہ نام لیا جائے اتنی ہی مرتبہ درود پڑھنا ہوگا۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجاہت اور ان کی توقیر، ان کی عزت کو کس طریقے سے آپ کو سمجھانا چاہتا، کہ یعنی یہ کہ جتنی مرتبہ نام لیا جائے اتنی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا جائے۔ اب آئیے کتاب التشہد مشکا شریف، حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث، اس کی فضیلت سنی آ۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ حدیث کی اہمیت اور اس عمل کی اہمیت آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے۔ آدمی کسی بڑے آدمی سے ملنے کا بڑا متمنی ہوتا ہے، دنیا دار لوگ. صدر اگر بلا لے تو پھولا نہیں سمائے گا, وزیر اعظم ملاقات کا وقت دے دے تو پھولا نہیں سمائے گا, گورنر سے ملنے چلا جائے وزیر اعلیٰ اور صوبے اگر کہیں بدقسمتی جنگ میں فوٹو آ جائے کوئی عجب نہیں کہ ایک درجن اخبار بغل میں لیے گھومے گا, آپ سے پوچھے گا اخبار دیکھایا یہ کیا مسئلہ ہے, ہماری آپ نے اخبار نہیں, یہ دیکھو اخبار, میں گورنر کے برابر میں بیٹھا ہوں, وزیر اعظم کے برابر بیٹھا ہوں. اور آپ جانتے ہیں یہ عہدے کتنے کمزور ہیں, کس قدر کمزور کہ جب چاہے سیٹ چلی جائے. بعض تو ایسے گورنر وزیر اعلیٰ رہے, تاریخ دیکھیں آپ, ہمارے یہاں تو سب معاملہ صحیح ہو جاتا, لکڑ ہضم پتھر ہضم جانے کون سا چورن کھاتے ہیں سیاست دان, ایک ہی جنبش قلم سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سارے معاملات. کوئی ایسے گورنر رہے جسے پولیس تلاش کرتی, ایسے صدر بھی رہے جن پولیس تلاش کری, ایک ہمارے پہلے والے صدر کو پولیس تلاش کر رہی, کئی گورنروں کو وزیر اعلیٰ کو پولیس تلاش کر رہی, یہ کوئی عہدے ہیں؟ لیکن ان کے قریب آدمی پہنچنے کو انسانیت کی معراج سمجھتا ہے, معاذ اللہ. سما مجھے بتائیے آپ, یہ میں نے جملہ مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن جو بات میں کہنے والا وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے, یہ دنیا دار عہدے داروں کے پاس جانے کا تو اتنا ذوق اتنا شوق ہے. سبحان اللہ, مجھے بتائیے کہ جو شد نبی کریم علیہ السلام کے قریب پہنچ جائے اس کا کیا مقام, یہ تو دنیا دار لوگ, حضور کے قریب جو پہنچ جائے تو اس کا کیا مقام ہوگا. چلیے صاحب بہت بڑی سعادت ہے, لوگ عمرے سے جاتے ہیں سرکار کے دربار تک پہنچ جائیں کتنی بڑی سعادت. فرما من زارا قبری وجبت له شفاعت, میرے وصال کے بعد جس نے میری قبر کی زیارت کی ایسے شخص کے لیے مجھ پر واجب ہو گیا کہ کل قیامت میں اس کی شفاعت کروں. اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز کوئی انعام ہو سکتا ہے حضور کے قریب پہنچنے کا؟ چلیے یہ تو دنیا کہ دو ایک دن آپ ٹھہرے اور اس کے بعد پاکستان آ گئے, مگر ایک سعادت آپ کو نصیب تو ہوئی یا نہیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ کل قیامت میں 50,000 سال کا دن ہوگا, زمین تپ رہی ہوگی, سورج نیچے ہوگا, ہر آدمی آلاتش آلات پیاس پیاس سے بلک رہا ہوگا, اور ایسے موقع پہ جو حضور علیہ السلام کے قریب پہنچ جائے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا صاحب فاضل بریلوی رحمتہ اللہ نے اس موقع پر جو شعر کہا آپ اس پر آمین کہیے, شاید ہمیں وہ سعادت حاصل ہو جائے. امام اہل سنت کہتے ہیں ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپیشے محشر میں, ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپیشے محشر میں, سایہ افغان ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو. اگر حضور کے سائے تلے کل قیامت ہم پہنچ گئے, یقین جانیے ساری منزلیں جنت میں جانے تک ہی آسان ہو جائے. اب آئیے حدیث کی طرف رجوع کریں, جس کو صاحب مشکات نے گویا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بیان کیا. حضور نے ارشاد فرمایا, گویا میں اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں, کون ہے تم میں اس بات کا متمنی کل قیامت میں میرے قریب رہے؟ بتائیے اتنے آدمی ہم بیٹھے کوئی انکار کرے گا؟ کوئی انکار کرے گا نہیں, بلکہ اس نعمت کے حصول کی پوری کوشش کرے گا, اس نعمت کو حاصل کرنے کی پوری تدبیریں کرے گا. فرما سنو, کل قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو تم سب میں زیادہ درود پڑھنے والا ہو. اللہم صل علی سیدنا مولا محمد امام الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. آج ایک بیماری یہ نکل گئی کہ لوگ مختلف مذاکروں میں ادھر ادھر احمق لوگ ہیں کہ بھی کتابوں کو چھوا نہیں, فن حدیث نہیں پڑھا, اصول حدیث نہیں پڑھی, مطالعہ نہیں. کہتے ہیں بس جی درود تو خالی درود ابراہیم ہی ہوتا, باقی تو کوئی درود ہی نہیں ہوتا. تو خدا کے بندے بخاری شریف پڑھ کے دیکھو, باب التشہد میں دسیوں قسم کے درود موجود. آپ کہتے ہیں خالی درود ابراہیمی ہوتا, ہاں درود ابراہیمی کا نماز میں پڑھنا اچھا ہے کہ حضور نے تعلیم فرمائی. اسی مشکات بلکہ صحت بخاری مسلم کے نزی ابو داؤد سب اٹھا کر کے دیکھیے, اس میں نماز کے درود کو اتنا بھی بیان کیا گیا, جو دو درود پڑھتے ہیں اس میں سے ایک کو بھی بیان کیا گیا, ایسے بھی درود شریف ہیں. اور حدیثوں میں جو درود شریف آئے, کون کون سا صیغہ استعمال ہوا, کوئی اہل علم حضرات اگر جاننا چاہیں کہ کئے قسم کے درود حدیث شریف میں ہیں, آپ تو پوری حدیثوں میں تلاش کریں گے بڑا وقت لگے گا. لیجئے میں آپ کو اکٹھا بتاتا ہوں کر کے کہ جہاں یہ سارے درود نقل کر دیے گئے. شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جذب القلوب کی لایا دیار المحبوب کے آخری باب میں وہ ساری حدیثیں بیان کر دی جن جن سیغوں سے حضور علیہ السلام پر درود شریف صحابہ نے پڑھا یا حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائے. ابن تیمیہ ایک بہت ہی گمراہ شخص گزرا, اس کے رد میں گویا 776 ہجری کے گزرے امام جو شافعی تھے علامہ تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی, انہوں نے ابن تیمیہ کے رد میں کتاب لکھی جس کا نام رکھا شفاء السقام, یعنی بیماروں کے لیے شفا, اور ابن تیمیہ کا رد کیا اور اس کے بعد میں شفاء السقام آخری باب میں وہ سارے درود نقل کر دیے کہ جو حدیثوں میں موجود ہیں. پھر مجھے بتائیے, ابھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ درود نہیں, کیا وہ درود ابراہیمی پڑھتے؟ یہ لوگوں کا نظریہ غلط ہے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود ہی نہیں ہے, یہ بھی لوگوں کا نظریہ عزیزان گرامی بالکل غلط غلط کہ درود شریف پڑھنے والا کل قیامت میں حضور علیہ السلام کے قرب و جوار میں ہوگا, اور بے شمار اس کی فضیلتیں عزیزان محترم. اب آئیے تیسرا جملہ رہ گیا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہیں کی, یہ بیماری آج ہمارے اندر عام ہے. سمجھ گئے؟ آپ برا نہ مانیں, بقول شاعر چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت بڑے سرمایہ دار, بڑی بڑی جائیداد کے مالک, اور ان کے باپ بھیک مانگتے ہیں, اور ان کو بھی جانتا ہوں, بیٹے کو بھی جانتا ہوں, باپ کو بھی جانتا ہوں. آپ جائیے ایڈی ہوم میں, ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے بیٹے بڑے کروڑوں سر کے مالک اور ان کے ماں باپ ایدھی میں پل رہے ہیں, اور وہاں جناب ان کو روٹی اور کھانا مل رہا. اب دیکھیے یہ ان کی وجہ, اور باپ کی وجہ یہ ہے وہ اپنے بیٹے کا نام نہیں لیتے کہ میرا بیٹا تو بہت بڑا عزت دار آدمی, میں نام لوں گا تو اس کی تذلیل ہوگی. یہ اس باپ کی وہ دیکھیے آپ وجہ کہ وہ بیٹے کا نام نہیں لیتا, اور ایدھی بند زکات پر فطرے پر پل رہا. اللہ اکبر, کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن, اور یہ کیا قیامت صغرا نہیں ہے کہ آپ بنگلوں میں رہ رہے ہیں, ڈیفینس میں ہیں, کلفٹن میں کہیں, اور باپ بھیک مانگ رہا ہے, اور باپ جو ہے زکات خیرات پر پڑ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اللہ اکبر. اب آئیے صرف چیدہ چیدہ نکاح. فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو, اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے, ماں باپ کو راضی کرے اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی. ایک صحابی آئے, ان کو کہا حضور یہ بتائیے کہ ایسا کام جو آدمی کو سیدھا جنت میں لے جائے, کوئی ایسا کام؟ فرما ماں کی خدمت کرو. پھر دوبارہ یہی سوال کیا, فرما ماں کی خدمت کرو. تیسرا کے سوال کیا, فرمایا کہہ تو دیا کہ ماں کی خدمت کرو. چوتھا کے سوال کیا, فرمایا باپ کی خدمت کرو. گویا ماں باپ کی خدمت کرنے سے آدمی جنت میں جاتا, اور یہ مقولہ آپ اپنے بوڑھے بڑوں سے اب تک سنتے آئے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یہ تو آپ نے سنا ہے, بارہ اس کو سنا ہے آپ نے. اب دیکھیے وقت ہمارے پاس بہت کم, اور جی چاہتا ہے کہ دو حدیثیں بیان کی جائیں. ایک حدیث شریف میں ایک صحابہ کا انتقال ہو رہا, انتقال کے وقت آدمی کے دہن پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر دم نکلتے وقت یہ کلمہ آدمی کی زبان پر ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت نہیں کہ دنیا سے جا رہا, اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے جا رہا. اس لیے ہمیں کہا گیا آپ کسی جان پنی کے عالم میں کسی کو دیکھیں اور آپ اگر وہاں موجود ہوں تو مرنے والے سے یہ مت کہیں کہ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ, بلکہ آپ کلمہ طیبہ کا ورد کریں. پتہ نہیں وہ کس عالم میں, کس مشکل کی صعوبت میں ہے, جب ذرا سا اسے افاقہ ہوگا اور آپ کی آواز اس کے کان میں آئے گی تو اس کو کلمہ شریف کی توفیق ہو جائے گا, کلمہ شریف پڑھتا ہوا دنیا سے جائے گا. اب آئیے ایک صاحب کا انتقال ہو رہا, جان کنی کا عالم, مگر کلمہ زبان سے نہیں نکلا, اور کب کی بات ہے کہ دو چار صدی کی نہیں, حضور علیہ السلام کے زمانے صحابہ کرام تلقین کر رہے ہیں, مگر اس نے مجبوراً یہ کہہ دیا کہ لوگوں مجھے کلمہ یاد, مگر میری زبان سے نکل نہیں رہا, آ نہیں رہا میری زبان پر. تو صحابہ کرام اس سے پوچھتے, تحقیق کرتے, کیا بات ہے, کیوں نہیں نکل رہا, کیا ہے, کیا عمل کیا, کیا کام کیا, کیا برائی کی, کیا تعظیم. سیدھے لوگ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس گئے, یا رسول اللہ آپ کا غلام جان کنی کی عالم ہے مگر زبان پر کلمہ نہیں آ رہا. حضور علیہ السلام نے اس کی اما کو بلا دیا. اما کو بلا کر کہا, یہ بتاؤ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ یہ تحقیق حضور نے پہلے کر لی. نمازی تھا وہ, نمازی تھا, روزے بھی رکھتا, یہ روزے بھی رکھتا, سچ بولتا, سچ بھی بولتا, سارے کام کرتا, کسی کو اذیت کسی کو تکلیف تو نہیں دی. حضور اس نتیجے پہ پہنچے کہ اما کو بلا کر کہا, بڑی بھی کیا بیٹے سے ناراض؟ انہوں نے کہا, کیوں ناراض ہو؟ کھانا نہیں دیتا, مجھے مارتا یا گالی دیتا؟ یہ نہیں. فرمایا, میں اس لیے ناراض ہوں کہ اس کی بیوی جب مجھ پر برستی, جب مجھ پر گویا وہ کوئی دشنام ترازی کرتی, یہ بیوی کو منع نہیں کرتا, چپ چاپ بیٹھ کر کے ہمارا مذاکرہ سنا کرتا, میں اس لیے ناراض. حضور نے فرمایا, بڑی بھی معاف کر, اپنے بیٹے کو معاف کر. انہوں نے کہا, نہیں میں معاف نہیں کروں, کسی کا جب دل دکھے تو آدمی اڑ جائے, کہا نہیں کروں, معاف نہیں کروں گی. حضور علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا صحابہ سے, تم ایسا کرو کہ بہت ساری لکڑیاں جمع کرو اور اس میں آگ لگاؤ, اور آگ لگانے کے بعد اس کے بیٹے کو اٹھا کر آگ میں ڈالو. وہ تو معافی ایک دم چوک گئی, یا رسول اللہ کیا آپ میرے بیٹے کو جلا دیں گے, اسے بھسم کر دیں؟ جب اس نے یہ کہا تو حضور نے فرمایا, بڑی بھی یہ جو دنیا کی آگ ہے, کل جہنم کی آگ تو اس سے کئی ہزار گنا زیادہ, اور اس آگ کا کیا عالم ہے. سنیے قرآن کی نص, سنیے, فتقوا النار التي, ڈرو اس آگ سے, وقودها الناس والحجارہ, کیا ہے وقودها الناس والحجارہ, آپ چولہا جلاتے اس میں ایندھن کیا ہوتا, گیس, بجلی, کوئلہ, لکڑی, وہ یہی ایندھن ہوتا ہے نہیں جس سے آپ جلاتے ہیں, چولہا, روٹی پکاتے ہیں, سالن پکاتے ہیں. فرمایا, فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للكافرين, جہنم کا ایندھن جانتے ہو کیا ہے؟ نہ پیٹرول ہے, نہ ڈیزل ہے, نہ کوئلہ ہے, نہ لکڑی ہے, جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. جس سے جہنم جلائی جائے گی تو آدمی اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین, یہ کافروں کے ٹھہرنے کی جگہ. تو جہنم کا عذاب, فرما یہ تو آگ دنیاوی, اس سے تو کئی ہزار گنا وہ آگ زیادہ, تو اس کا کیا حال؟ کہا, حضور آپ گواہ رہیے, میں نے آپ کی موجود بیٹے کو معاف کر دیا. فرما جاؤ دیکھو جا کر کے. جب دیکھا تو واقعی وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا. اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا, کبھی کبھی والدین کی نافرمانی اتنا بڑا وبال ہوتا ہے عزیزان گرام, کہ آدمی مرتے وقت کلمے سے محروم ہو جاتا, اور یہ کتنی بڑی محرومی ہے عزیزان محترم. آج ہم اپنے جوانوں کو دیکھتے ماں باپ سے برگشتہ ہیں اور ماں باپ کی بات نہیں مانتے, اور اس کو یہ سمجھتے ہیں یہ تو احمق لوگ ہیں, یہ تو پاگل لوگ ہیں, یہ تو کوئی پڑھے لکھے لوگ تھوڑی, جو کہیں ان کو مان لیا جائے. اور یہی شاید پڑھایا جاتا کتابوں میں, آپ جیسے امریکہ وغیرہ میں یہی تو پڑھایا جاتا, کوئی باپ بیٹا ذرا سا گڑبڑ کرے 911 پر فون کر کے ایمرجنسی پولیس بلا لو, اپنے باپ کو بھی اندر کر دو, ماں کو بھی اندر کر دو, استاد کو بھی اندر کر دو, سب اندر چلے جائیں. دیکھا آپ نے, یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی. اکبر الہ آبادی کہتا تھا اور بڑی صحیح بات کہی اپنے دور, ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں. ایسی کتابوں کا اکبر کہتا, ضبط کر لو, ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے ماں باپ کو خپتی سمجھتے. اللہ اکبر, کیا یہ تعلیم ہے جس میں ماں باپ کو خپتی سمجھا جا, ماں باپ بے وقوف. یہ تعلیم کا محور اور یہ تعلیم کا نچوڑ یہ ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو ماں باپ کی ناراضی کبھی کبھی وہ رنگ لاتی ہے کہ آدمی مرتے وقت جو ہے وہ کلمے سے محروم ہو جاتا. ابھی تو ایک سیاہ سرتا کی بڑی طویل حدیث تھی جس سے میں ابھی بیان نہیں کرتا, ورنہ اس میں بھی کافی وقت لگ جائے. اب بھی میں نے 4-5 منٹ اوپر لے لی. اس سب کا حاصل یہ نکلا کہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے. اب تو رمضان میں اپنے آپ کو جنتی بنایا جائے, اور جن کے ماں باپ ہیں ماں باپ کی خدمت کی جائے, اور جو ان کی ضرورتیں ان کو پورا کیا جائے, اور کسی بھی طریقے سے ان کو راضی کیا جائے. کہتے صاحب ماں باپ تو بات ہی نہیں کرتے. یہ وہ, ارے بھائی پیروں میں لیٹ جاؤ, پکڑ لو ان کے پیر, معافی مانگو, کیا ہو. راضی ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد ہمیں. اپنے ماں باپ کو راضی کیجئے اور اس تعدیر سے بچیے کہ جبریل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے ماں باپ کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جنتی نہیں بنایا. حضور کی آمی یہ تو ابھی میں نے اسے بیان ہی نہیں کیا کہ ہم پیدا ہونے سے لے کے اب تک جب سے دنیا پیدا ہوئی اب تک سارے لوگ آمین آمین آمین کے رٹ لگا دیں تو میرے پیارے مصطفیٰ کے ایک آمین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے اس پر آمین کہا. اس تعدیب سے اس سے بچنا ہم سب کی عزیزان گرامی ذمہ داری. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. جو حدیث بیان کی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.